นะอินตรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะวิปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย6คือวิปากะสหชาตะนิตยะวิปยุตตะอติและอวิกตะมีหนึ่งวาระนะอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอธิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอัญญมัญญปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนัตถิปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะเหตุปัจจัยกับปัจจัย7คือวิปากสหชาตะอัญญมัญญานิสสยะวิปยุตตาอธิและอวิคตะมีหนึ่งวาระนะอารามณปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะทิปติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะสมนันตรปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอุปนิสัยปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะปุเรชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะปัจฉาชาตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอาเสวนปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะกรรมปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอาหารปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะอินทรียปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะฌานปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะมรรคปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระนะสัมปยุตตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนนติปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระโนวิกตปัจจัยกับละมีหนึ่งวาระวิปากมูลกนัยจบอาหารทุกนัย588นะเหตุปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนะอารามณปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนะอธิปติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนะอนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนะสมนันตรปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนะสหชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี1วาระนะอัญญมัญญปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี3วาระนะนิสสยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี1วาระนะอุปนิสสยปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนปุเรชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนปัจฉาชาตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนอาเสวนปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนกรรมปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนวิปากปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนอินทรียปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนฌานปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนมรรคปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระนสัมปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี3วาระนวิปยุตตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี3วาระโนนติปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระโนวิกตปัจจัยกับอาหารปัจจัยมี7วาระอาหารมิสกะคตนา589นะเหตุปัจจัยกับปัจจัย3คืออาหารอติและอวิกตะมี7วาระนะอารามณปัจจัยกับละมี7วาระ